Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ve dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hepimizi hakta birleştirsin. Razı olacağı amelleri işleyip cennete girmeyi ve cemali görmeyi nasip etsin. Ve bizleri bir an olsun nefsimize bırakmasın. Ve hangi halde olursak olalım, hatta sahabenin, Allah onlardan razı olsun, dediği gibi enseme, şah damarıma bir kılıçta yasalar da yine de hakkı söylemekten geri durmam diyor. Allah bizi bunlardan eylesin. Tevhid derslerine devam ediyoruz kardeşler. Biliyorsunuz birçok maddeyi işleyerek geldik. Bugün Ehl-i Sünnet akidesinin ana maddelerine devam ediyoruz. Bugünkü ilk ana maddemiz, tüm hareket ve davranışta Ehl-i Sünnet ihlası gözetirler. Mabuda karşı ihlaslı olma ve Resuluna ittiba etme onların yoludur. Nasihat alacak ancak müminlerdir. Yolu izleyecek olanlar da müminlerdir. Evet, kısaca bu maddenin üzerinde duracak olursak kardeşlerim, dinde bir ibadetin geçerli olabilmesi için, ki ileriki derslerde gelecek ki bu girişi, mukaddimesi, bir amelin geçerli olabilmesi için dinimizde iki şart vardır. Bunun da soru anahtarları şudur. Neden namaz kılıyorsun? Allah için. Nasıl kılıyorsun? O beni nasıl namaz kılıyor görüyorsa öyle namaz kılıyorum. Yani birincide ihlas, ikincide sünnete ittibadır söz konusu olan. Eğer ihlas yoksa istediğin kadar amel et. Hani birileri diyor ya, cehalet mazerettir tabii canım ama amelde diyor, itikatta değil diyor. Adamın itikadı yoksa ameli kaç para eder ya? İtikadı bozuk olan. Hani bazıları diyor ya, ben diyor itikatta Maturidiyim, amelde Ebu Hanife'yim. Birbirlerine gavur diyorlar. İmam Maturidi Allah semadadır diyene kafir diyor. İmam Ebu Hanife de diyor ki Allah semadadır, göktedir. Kim bunu inkar ederse kafirdir diyor. Şimdi itikattakini terk edeceksin, ameldekini kabul edeceksin. Hayır kardeşler, önce başlangıç. Allah Azze ve Celle ne diyor? Ben cinleri ve insanları her sözde, her işte, her amelde bana kulluk etsinler diye yarattım. Birinci sıralamada ne vardı? Cinler. Demek ki insandan önce bir yaratılan varmış. Ki iblis de ne diyor? Beni önce yarattın, onu sonra yarattın, ona secde et diyorsun diyor. Burada da amelin kabul olmasında birinci şart nedir? İhlas. Yani senden sudur eden her şey Allah için yapılacak. Eğer sözün, eğer davranışın, eğer bir kurbanın, bir duan, bir herhangi bir şeyin Allah için değilse bu bunun zıttıylandır. Yani düşünün, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün diyor, biz diyor tabii Deccal'dan konuşuyorduk diyor. Üzerimize çıktı geldi ve dedi ki diyor, bundan daha büyük bir beladan size haber vereyim mi? Ver ey Allah'ın Resulü. Şimdi burada durayım, Deccal'ı bir açalım. Hani bazı akıllı zanneden akılsızlar inkar ederler ya, mealciler, Deccal gelmeyecek işte, Mehdi gelmeyecek, İsa Aleyhisselam inmeyecek derler ya akıllılar. Allah'tan akıllılar var ya, haşa. Deccal ta Nuh Aleyhisselam'ın bile kavmini uyardığı büyük bir bela mı? Bela. Biz diyor Deccal'dan konuşuyorduk ki, bakın büyük bir bela. Bundan daha büyük bir beladan size haber vereyim mi dedi diyor. Ver ey Allah'ın Resulü. bu bir riyadır dedi diyor. Yani saklı şirktir. Biz diyor bu kelimeyi ilk defa duyduk ve hayretten Allah Resulüne baktık diyor. Aleyhissalatü vesselam onların anlamadığını, yani bu kelimenin manasını anlamadığını hissedince ne diyor biliyor musunuz? Nasıl tarif edersiniz? He? İşte adam şoförse caddeyi sonuna kadar in, sonra lambadan sağa dön, oradaki ikinci sokak der. Şoförse, değil mi? Cam siliyorsa birisi gelir, yine şoförse şöyle şöyle sil der. Öndeki silecek nasıl sildiyse. Ya bir tarifi var bunun, değil mi? İşte insanların da ta en alttan en üsttekinin anlayacağı bir tarif gerekiyor ki bu nasıl diye sorulmasın. Davet böyledir çünkü. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, biriniz namaz kılarken birinin kendisini izlediğini görür de sırf ona kendini beğendirmek için namazını güzelleştirirse işte bu nedir? Küçük şirktir diyor. Yani şimdi bir küçük bir büyük. Küçük varsa neyi var bir de? Bir de büyüğü var bu işin. Bakın. Küçük şirk neymiş? Riya. Yani ameli iptal eden bir şey. Burada sadece ibadeti kime yapıyor? Allah'a ama birinin de taltifini istiyor. Bakın şirk ama küçüğü. Ameli iptal ediyor. Azıcık daha ileriye gitse büyüğüne girecek. Ne yapıyor? Bu sefer imanı da iptal olacak. Demek ki kişi birinin taltifini bile beklese, bakın, ameli ne yapıyormuş? Çünkü kıyametten hemen bir sahneye gidiyoruz. Uzun bir hadisin içini söyleyeyim. Kim diyor dünyada kimi memnun etmek için ne yaptıysa gitsin karşılığını, ücretini ne yapsın? Ondan alsın diyor. Verebilecek mi? Orada herkes nefsi nefsi. Bazıları der ya senin babalın bana. Sen yap der. Halbuki kimse kimsenin günahını ne yapmaz? Çekmez. İşte kardeşlerim hangi davranış olursa olsun, hangi söylenen bir söz olursa olsun, hangi amel olursa olsun senin yapacağın hareket ne yapacak? Allah'ı razı edip etmediğini ölçme. Yani ihlas içinde olacak. Veyahut geçen hafta da üzerinde durdum. Sadece misal vermek istiyorum. Size diyor cehenneme girecek ilk üç kişiyi söyleyeyim mi? Kim bunlar? Şehit, zahire, gördüğümüz, Allah için ilmeden anlatan alim ve Allah yoluna infak eden zengin diyor. Demek ki ihlasla bunu ne yapmamış? Yapmamış. İkinci şartta neymiş? İbadetin kabulünde. Birincisi ihlas. Ne yaparsan yap. Neden sorusuna verilecek cevap neymiş? Allah için. Neden yapıyorsun? Niye gidiyorsun? Niye hac yapıyorsun? Neden zekatı veriyorsun? Niye kurban kesiyorsun? Ya komşu kıramazsın diye falan et getirmesin derse bu ihlastan ne yapar? Çıkar. Öyleyse yapacağımız her hareket ihlas. Peki ihlas çıplak bir kelime mi? Değil. Onu da ileride gireceğiz. Şimdi nedeni geçelim. Kısaca. Nasıl? Ya benim şimdi gittiğim yerde namaz kılınmaz. Şunları da yap. Ben eve gidince hepsini cem yaparım. Şey, cem ne diyor? Kaza mı yaparım diyor. Kaza yaparım, eksperi çağırırım, fiyatını neyse ona göre hareket ederim diyor. Doğru mu? Olur mu bu? Olmaz. Veyahut ya sabah kalkmak erken oluyor. Ben kalkınca öğleye kadar vakti var, kılarım. Olur mu? Olmaz. Her ibadetin kendine has nedir? Bir şeyi vardır. Mesela bir belamın biri çıkmış diyor ki siz niye diyor ya gidip de izdihama giriyorsunuz. Orada bir sürü insan ölüyor. Hacı her zaman yaparsınız diyor. Ümreyle hacı ne yapıyor? Tevil ediyor, birleştiriyor. Ama Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam hac da namaz gibi belli bir vakte has ibadettir diyor Müslüm rivayeti. Demek ki ibadetin kabulünde ikinci esas neymiş? Yani ihlasta sıkıntınız yoksa da sünnette de olmayacak. Yani ikisinde de sıkıntı ne yapmayacak? Olmayacak. Bazen hani bir yere gidiyorsunuz, namaz kılıyorsunuz. Hemen namazdan sonra birisi yakanıza yapıyor. Ne biçim namaz kıldın böyle? Bizim arkadaş hemen diyor. Ben diyor peygambere göre kıldım. Ben kime göre kıldım diyor. Ne bileyim ben seni tanımıyorum ki diyor adam. Şimdi biraz anlatıyor bizimki. Eğer karşıdaki dinleyen birisi ise O zaman diyor ki ya bizim namazımız olmadı mı? Bana niye soruyor? Bak bakayım ibadetin kabulü ve reddindeki esaslara. Değil mi? Demek ki illa gidip de bir kantara gerek yok. Kantarımız bizim Kur'an ve sünnet olacak. Ve devam eden bu maddede nedir? Nasihatı ancak kim alırmış? He? Müminler alır. Yani hatasını ancak müminler kabul eder. Kibirlenip büyüklenen, ayrılan, cemaati terk eden, birçok yollara düşen ancak kibirlidir, enaniyetli, şeytanlaşmış insanlardır. Ancak nasihatı alacak müminlerdir. Başkası değil kardeşler. Kendi nefsimizde olsa bu böyledir. Çünkü bir ayeti kerimede böyle birisi beni çok bunalttı. Gel sana bir ayet okuyayım dedim. Okudum. Ben şimdi diyor şeytan mıyım? La ben sana öyle bir şey dedim mi? Geliyor gidiyor beni bir şeyle korkutuyor. Şöyle yapma abi, sakalı kısalt abi. Şöyle böyle lan canım sıktı bir gün. Gel ben sana bir ayet okuyayım. Alemlerde bir ayet var. Sizi diyor birisi Allah'tan gayrısından korkar, korkutursa diyor, o bir şeytandır diyor ayet. Ha. Okuttum ona. Ya yani diyor ben sen bana bir şeytan mı dedin? Yok ben sana öyle bir şey demedim. Sen niye öyle anladın? Değil mi? Niye öyle anladın? Müslümansan Müslümanı korkutacağın ilahın olmalı. Onun dışında hiçbir şeyle korkutmayacaksın. Ancak destek olacaksın. İşte burada da nasihat alacak ancak müminlerdir. Buna da kısa bir misal vereyim. Allah Azze ve Celle birkaç yerde ama Bakara 219 biraz daha net. Eskiden diyor insanlar tek bir ümmetti. Sonra alimleri sırf birbirlerine hasetlerinden toplumları birbirine böldüler. Sonra Allah onlara bir peygamber gönderdi. Başka? Peygamberle birlikte bir de kitap gönderdi. Ne olacak? Aralarında ihtilaf ettiklerinde hakemlik yapacak. Ayetin nasıl bittiğini hiç okudunuz mu? Tabii hepiniz Müslümansınız. Ezbere bildiğiniz ayetler okumuşsunuzdur. Ancak mümin olan diyor nasihat alır diyor. Doğruya uyar diyor. İşte burada yani hata ettik. Hepimiz hata ederiz. Doğru mu? İşte nasihat geldiğinde, nasihat Allah'tan ve Resul'dan geldiğinde böyle kendi aramızda değil, hak geldiğinde ancak nasihatı alan kimmiş doğruya dönen? Müminler. Allah bizi onlardan kılsın kardeşler. Ve yolu izleyecek de artık doğru yolu izleyecek de ne olursa olsun nedir? Müminlerdir. Buna da kısaca bir misal vereyim. Kur'an'da Allah Azze ve Celle o bir milletti, o bir ümmetti diyor. Kim bu? İbrahim Aleyhisselam. Abdullah İbni Mesud'dan gelen bir rivayet var Darimi'de. Ne diyor? Kişi tek başına bile olsa, tevhid ehli ise neymiş? O bir ümmettir, o bir millettir diyor. Yine İbrahim Aleyhisselam'ı ne yapıyor? İşaret ediyor. Demek ki ne olursa olsun tevhid yolunu bir Müslüman ne yapmayacak? Bırakmayacak kardeşler. Allah hepimizin imanını artırsın. Evet. Muhammed'in Allah'ın hidayetle göndermiş olduğu kulu ve Resulü olduğuna şehadet eder. Diğer bütün dinlere galip olması amacıyla hak diniyle gönderildiğine şahitlik ederler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın müminler için kendi nefislerinden bile daha öne geldiğini, en son peygamber olduğuna şehadet ederler. İnsanlara da cinlere de müjdeleyici, uyarıcı, Allah davetçisi aydınlatan bir kandil olarak gönderilmiştir. Allah onu hem dinin hem de dünyanın düzen ve kurtuluşunun sağlanması amacıyla yaratılmışlar, kulluklarını gerçekleştirsinler ve bu konuda bahşettiği rızıkların yardımına başvursunlar diye göndermiştir. Ehl-i Sünnet'in çok önemli kaidelerinden bir tanesi. Demek ki Allah Azze ve Celle Hatemül Enbiya olarak en son peygamber olarak kimi göndermiş? Bu çok kesin kaidelerden bir kaidedir. Neden? Bugün mesela ismen tabi Süleyman ateşe düşesice ne der mesela? Mirza'nın sağ kolu der. Taha suresinden bir ayeti tevil ederek ne yapar? Artık Nebilerin sonu kesildi, Resulların sonu kesilmedi diyerek kendilerini de ne yapmışlardır? Resul ilan etmişlerdir. Yoyo Vakfı diye bir vakıf kurmuşlardı. Her hafta Anıtkabir'e gider saygı duruşunda dururlar. Karıların, bayanların dudakları boyalı, kafaları açık, erkek ve kadınlar aynı safta namaz kılabilirler. Af buyurun, kadınların hayız gününde namaz kılmalarına bir mani yoktur. Veyahut başka günlerinde ibadetlerinden geri kalma diye bir şey yoktur diye. Resulü adamlar tabi, vahi geliyor heriflere. Ne yapmışlardır? Bunun önünü açmışlardır. Arkadan ne çıktı? İskender Avanakoğlu mu? Ne oğlu? Evrenesoğlu. Ha, öyle birisi çıktı. Bu daha da ileriye gitti. İşte Feyzullah işte şeyin yanına git. Süleyman Demirel'in yan masasına otur. Bilmem ne. Bunlar ayetlerinde var. Ha. İnen ona vahiy. Birçok bana vahiy geliyor diye ne yapmıştır? Bir Kur'an yazmıştır. Nur TV mi? Nursuz TV mi diye bir de TV açmıştır. Şimdi hala hep tecavüzden bilmem nereden yargılanır ama hüküm almaz. Neden? Hayır. Böyle bir davetçiyi şeytan nereden bulacak? Ne yaparsa yapsın mübah bunlar. Şimdi ya bunu kim dinler? Öyle demeyin kardeşler. Şurada bir şey varsa muhakkak ya sinek ya arı bir şey gider onu bulur yani. Olur. Onun için Allah Azze ve Celle Resulların sonuncusu olarak ve Hatemül Enbiya olarak ne yapmıştır? Allah Resulü'nü göndermiştir. Buna ileride geleceğim. Burada yine kafanızda kalması için bir maddeyi daha üzerinde durayım. Biliyorsunuz ayet ve hadisleri dikkatlice okuyorsunuz. Allah ilminizi artırsın hepinizin. Mesela bir tanesini sürekli ben WhatsApp grubundan da paylaşırım. Facebook'tan da paylaşırım. Sizlere de zaman zaman anlatırım. Tirmizi'nin Kitab-ül Misal'de bir rivayet gelir. Zekeriya oğlu Yahya ya Meryem oğlu İsa der ki ikisine nedir? Teyze çocuklarıdır. Ya sen Allah'ın emrettiği şu beş şeyi kavmine anlatırsın ya da ben toplar anlatırım diye başlayan bir rivayet var. Bu rivayet, çok üzerinde durmayacağım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben de size beş şeyi emrederim diye devam ediyor. Aynı dönemde, aynı insanların olduğu yerde demek ki iki peygamber olabiliyor. Bu 3-4-5 de olabilir. Ve anlattıkları şeriat hepsi ne yapabiliyor? Birbirlerinden farklı da olsa birbirlerinin zıttına ne yapmıyor? Olmuyor. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği nedir? Bütün hepsini nesk etmiştir. Artık sadece ne vardır? Yani bugün bir Hristiyan Hristiyanlığından amel ne yapamaz? Edemez. Bir Yahudi ben ibadetime devam ediyorum ne yapamaz? Edemez. Hani gidiyorlar ağlama duvarında, kilisede, havrada yapamaz. Neden? Çünkü Aleyhisselatü Vesselam'a gelen din hepsini ne yapmıştır? Kaldırmıştır. İşte bazılarının Kur'an'da tevil ederek mesela bunu en çok Yaşar Nuri yapmıştır. İnsanlar önce ayıkmadı, sonra da işten geçti. Bakın, kitap ehliyle alakalı gelen bütün kavramları, müşrik kelimelerini ehli kitap diye çevirmiştir. Millet de bunu yemiştir. Yani ehli kitap deyince, sonra Bakara'da ve Araf'ta gelen, işte sahabilere, Hristiyanlara, Yahudilere korku yoktur, onlar mahzunda olmayacaklardır ayetini tevil etmiş. Onların da cennete gireceğini söylemiştir. Tabi sen dinini okumazsan, ayetlerin üzerinde durmazsan o da ne yapar? Çok rahatlıkla insanları kandırabilir. Sonra da bir salak çıkar, dinde diyalog der. Bir salak çıkar, bir tarafı kilise, bir tarafı cami girişi, bir tarafı da kilise yapar. Sen de yersin. Halbuki hak geldi mi batıl ne yapar? Zail olur ve zail olmaya da mahkumdur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Yahudilerden veya Hristiyanlardan veya her ikisinde benim adımı duyar da bana iman etmeden ölürse andolsun ki müşrik üzerine ölmüştür. Bu bizim için nedir? Yeterlidir. Demek ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği dine biz şahitlik ederiz ve onun dışındakilerin hepsi ne olmuştur? Nesk olmuştur. Ama burada bir madde daha var. Biz gelen bütün peygamberleri ne yaparız? Kabul ederiz. Hepsine iman ederiz, tasdik ederiz. Fakat itaatımız ve ittibamız sadece kimedir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'adır. Bu da önemli bir kaydedir. İki, Mesela bütün hadis kitaplarında bu rivayeti bulursunuz peygamberlerin faziletleri babında. Hiç kimse diyor, bir tanesini zikredeyim. Hiç kimse benim Yunus bin Metta'dan daha hayırlı olduğumu söylemesin. Yunus Aleyhisselam'ın hiç Kur'an'da, hiç hadislere gitmeden Kur'an'da hayatını okudunuz mu? Okumuşsunuzdur. Tabii benimki yanlış bir soru. Balığın karnından kıyıya çırılçıplak atıldı biliyorsunuz. Yani çok detayına girmiyorum. Ama bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hiçbir peygamberin birbirleriyle karşılaştırılmasını, en ufak faziletlerine bir söz söylenmesini ne yapmıyor? İstemiyor. Bütün peygamberlere iman ediyorsunuz. Tek laf ne yapmıyorsunuz? Etmiyorsunuz. Bu kadar. Bizim inancımız nedir? Budur. Peki bu toplumun Şeyh-ül Ekber mi, Şeytan Ekber'im diye var. Muhittin İbn-i Arabi diye birisi var. Hiç duydunuz mu? Futuhat-ül Mekkiyesi, Fusus-ül Kemi diye böyle çok meşhur Kur'an ve Buhari gibi kitapları vardır. Onların indinde. Hani Şiaların neyi vardır? El-Kafiyesi mi? Tasavvufunda neyi vardır? Fusus-ül Kemi, Mevlana Celaleddin Rumi'nin Mesnevisi, İmam-ı Rabbani'nin Mektubatı. Neyse onları pek fazla kaşımayacağım. Fusul İkem'e gidelim. Firavun mümindi diyor. Biliyor musunuz diyor. Mümin olarak öldü diyor. Biliyor musunuz? Sebebine gelince bir iyilik bir de kötülük var. İyiliğe çalışan da Allah'ın emriyle çalışmıştır. Kötülüğe çalışan da Allah'ın emriyle çalışmıştır. Firavun kötülüğü en zirveye getirerek Allah'a itaat etmiştir ve mümin olarak ölmüştür diyor. Fussul-i Kem'de. Tek tek sayfa numarasını ver. Aleykümselam. Şöyle hatırlayın. Tabii. Orayı senin için hazırlamıştık biz. Peki ayete bakıyoruz. Geçen hafta da bu ayetin üzerinde durdum. Hemen geçeceğim. Mugalata kavramına kısaca girmiştim. Hatırlarsanız. Ölürken Firavun ne diyor? İman ettim diyor. İman ettim. Kime? Kime karşı çıktıydı? Gelen davetçi Musa ve Harun Aleyhisselam'dı. Musa'nın ve Harun'un Rabbine. Allah ne diyor? Azze ve Celle hemen 91. ayet. Şimdi mi diyor? Şimdi mi aklın başına geldi diyor. Peki bu imanı kabul müdür, ret midir? Kafir olarak öldüğüne delil midir, değil midir? İki, namaz kılmıyorsun diyor. Firavun'la, Haman'la, Karun'la birlikte haşrolunacak diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Nerede? Cennette haşrolma yok orada. Ah! Cehennemde ne var? Cehennemde beraber olacak diyor. E cehennemde olan bir adam nasıl mümin olur arkadaşlar? Demek ki iyi okumak gerekiyor. Dinimizi ne yapma? Kökünden ana maddeleriyle öğrenmek gerekiyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz hem cinlerin hem de insanların peygamberiydi. Ve İbn-i Mesud'dan gelen rivayette Allah kendisinden razı olsun. Ben diyor cin gecesinde Allah Resulü ile beraberdim Aleyhisselatü Vesselam'la. Ben de haçta oradaydım. Mahfesül cin değil mi? Cinderesi. Tam davet ettiği yerde otelde kaldım. Epey bir dolandım ama bir şeyi görmedim. Ha, ben görmediğim için. Gerçi günümüzde üf püf edenlere hoca bize terörist dedikleri için veyahut ne diyorlar? Yazıyorsa, okuyorsa bunlar hoca. Evet, hem de derin hoca. Hem bir de para veriyorlar. Güzel oku diye. Evet. O vadide kaldım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam orada hem de bizim yaşamış olduğumuz kara parçasında Harran diye bir ova var biliyorsunuz Urfa. Oranın cinleri Allah Resulü'ne geliyorlar ve dinlerini öğrenmek istiyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara ne yapmıştır? Dinlerini öğretmiştir. Bunlar naslarla nedir? Sabittir. İleride geleceğim. Demek ki Aleyhisselatü Vesselam ins ve cin hepsine gönderilen nedir? Bir peygamberdir. Hatta neyse onu derste üzerinde durayım ona göre. Bunun dışında Allah davetçisi aydınlatan bir kandil olarak gönderilmiş. Allah onu hem dinin hem dünyanın düzen ve kurtuluşunu sağlamak için göndermiştir. Bugün yaşadığımız toplumda adam çürüdük. Din diyor, şuraya has diyor. Burada ekonomisi var diyor, sosyal yaşantısı var diyor, var oğlu var diyor. İyi var, tamam. İyi de geberdiğinde geliyorsun, namaz kıldırtıyor. Evleneceğinde geliyorsun, gerçi başka yerde kiliseye belki gidiyordur ama gavur demesinler diye gelip hocanın önüne nikah kıydırıyorsun, değil mi? Gerçi bazıları namazı yok, bunun nikahı da yok deyip gelip de namaz kılmayan birine şahitlik de yapabiliyor, da ayrı bir olay da. Şimdi yaşadığımız toplumda insanlar din kavramını, yaşantı kavramını içini boşaltırsa öyle bir vaziyete gelir ki yaşadığı gibi din telakki anlayışı ortaya çıkar ve bu sefer de nizamı, düzeni, yaşantıyı, alacağı, vereceği, işte ticari şeyini, evlenme hukukunu, akrabalık ilişkilerini dinin halledemeyeceğini, bunun yerine konan kuralların halledeceğini söyleyerek ne yapmaya başlamışlar? Bir arayışa gitmişler. Peki kardeşlerim, hiç dikkat ediyor musunuz? Yeryüzündeki Allah'ın nizamını kabul etmediğini söyleyen insanların anayasası mı, baba yasası mı, kadın yasası mı, ne olduklarına hiç baktınız mı? Hiç incelediniz mi? He? Bakın, İsrail'in anayasası tahrif olmuş nedir? Tevrat'tır. Avrupa'nın anayasası nedir? He? İncil'dir. Onun dışında hiçbir kuralları nedir? Yoktur. Biz 600 sene Osmanlı saltanat kurdu, değil mi? En son bizim yaşamış olduğumuz toplumda egemenlik yapanların. Peki Osman oğulları Müslüman olmaları hasebiyle söyledikleriyle elbette ki bazı şeyler yapmışlar ama Allah'ın indirdiğiyle mi hükmetmişler yoksa kendi koydukları şeylerle mi? Eğer Allah'ın indirmiş olduklarıyla hükmetmiş olsalardı ne olmazdı ki? Değil mi? Allah'ın indirdiği hükümlerin içinde kendi çocuklarını öldürme, kesme var mı? Yani işte bir tanesini yerime bırakayım, geri yanını öldüreyim. Var mı böyle bir şey? Hı? Var mı? Yok. En basitinden yani. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu, Peygamber Aleyhisselam'ın getirmiş olduğu hayat nizamı bizim her şeyimizi ne yapıyor? Bağlıyor. Bakın o derste geleceğim, demokrasi dersini işleyeceğim. Bazıları diyorlar ki, işte şey etmek, şeye hizmet değil, İslam'a hizmettir destek. Hayır. Bilmem neyse şimdi söylemek istemiyorum. Bir ay sonra söyleyeceğim inşallah, ömrüm varsa. Yahudiler Ömer radıyallahu anh'a gelip diyorlar ki, biliyor musunuz diyor, sizin diyor peygamberinize gelen vahiy bize gelseydi biz o gün bayram ilan ederdik diyor. Hani Maide 3 iniyor ya, dini tamamladım, eksik olarak bir şey bırakmadım. Ömer radıyallahu anh diyor ki, o gün zaten bizim diyor bayramımızdı diyor. Ama bayramınız değildi ki, o gün Cuma'ydı diyor. Cuma da bizim bayramımızdı. Sonra akılları başlarına geliyor, alay etmeye başlıyorlar. Diyorlar ki, sizin Muhammed diyormuş ki diyor, işte tuvalete şöyle girip şöyle çık. Evet diyor. Hangi ayakla girip, hangi ayakla çıkacağımızı bile öğretti diyor. Hatta biliyor musunuz diyor, gökte uçan kuştan bile bize haber verdi diyor. Cennete girdirecek amelden, cehennemden kaçınacak haberden. Yani her şeyden bize ne yaptı? Haber verdi. Ve gecesi gündüzü gibi apaydınlık bir yolda bıraktı gitti bizi diyor. Vallahi Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmete son nasihatı dediğimiz o veda hutbesinin içinden bir kesiti söyleyeyim. Çünkü çok uzun bir konuşma. Bir yerinde diyor ki aleyhissalatü vesselam, ben size iki şey bırakıyorum diyor. Bu diyor ta Kevser havuzuna kadar birbirinden ayrılmayacak. Allah'ın kitabı ve benim sünnetim diyor. Kim diyor bu ikisine sarılırsa asla dalalete düşmez, sapmaz ve kaymaz diyor. Allah bizi bu yoldan ayırmasın kardeşlerim. Bu dünyanın düzenini kuran, bu dünyada nasıl düzenli yaşanacağını da ortaya koyandır. Din sadece kalplere özgü değil, o kalpleri temizleyen hayatı düzene koyandır. Ki ancak hükmetme onun indirdiğidir. Üç tane ayet var biliyorsunuz. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler neydi? Evet. Yine bir ayette Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler zalimlerdir. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler, bakın demek ki bir hüküm meselesi var burada. Ve günahlar da ferdi, topluma karşı ve Allah'a karşı diye ne yapmış? Üçe ayrılmış bir günah sistemi var. Siz iman eder, salih amel işlerseniz Allah sizin korkunuzu götürür, yeryüzünü size ne yapar? Hakim kılar diye bir de bir vaat var mı? Var. Demek ki önce biz hüküm neymiş, nasıl hükmedilmiş onu öğreneceğiz. Ama şöyle yaptı gavur. Kolay. Okula çocuğunu gönderdi kâhir. Kolay. Şuraya gitti. Kolay değil. Meselelere bakarken önce öğrenme bazıyla bakarsanız, hüküm gözüyle bakmazsanız meseleyi idrak edersiniz. Hüküm gözüyle baktınız mı neyi kaçırıyorsunuz biliyor musunuz? He? Gerçi damat anlamaz bugün de ona doğru bakmayın. Neyi kaçırırsınız? Kendinizi göremezsiniz. Çünkü artık kendinize asla bakmazsınız. Hep ona. Kimi gördün? Ona. Kimi gördün? Ona. Ve tamamen yargılayıcı olarak bakarsınız ve kimseyi sevemezsiniz. Geldiğiniz bir mecliste yanındakiyle kontak bile kuramazsınız. Ama müminliğe aday olsanız birbirinize devamlı tebessüm eder, kaynaşır, bir duvarın elemanları gibi hareket edersiniz ki tevhidin gereği de budur. Allah bizlere hayır versin, kandil gibi aydınlanan samimi kullardan eylesin. Ancak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiğinden razı olursak Allah bizden razı olur. Ve onun getirdiğini biz kendimiz böyle, mesela Allah kendisinden razı olsun, İbn-i Teymiye'nin bir kavrama verdiği manayı size söyleyeyim. Cihadın tanımını yapıyor. Birkaç tanım yapar mısınız mesela? Cihad nedir? Birkaç tanım yapın aranızda sesli. Başka? Başka? Nedir cihat? Başka? Bakın İbn-i Teymiye ne diyor? Allah kendisinden razı olsun. Allah'ın sevdiğinden razı, sevmediğinden hoşnut olmamaktır diyor. Bunun iki yönü vardır diyor. Bir bedende, iki de topraklarda. İnsan önce diyor kendi nefsinde Allah'ın sevdiği ne kadar zuhur etmiş, Allah'ın sevmediği ne kadar şeyler var diyor. Sonra diyor bunu topraklara istemeli diyor. Peki Müslümanlardaki tecelli nasıl? He? Demek ki kavramlar hep yaşanan acılarla çıkıyor kardeşler. İbn-i Teymiye Allah kendisinden razı olsun ne kadar şeylerden gelmiş birisidir Moğol istilasında. Hem ilmen, hem dil, hem yazı, hem de kılıçla ne yapmış? Cihadın tüm safhalarını geçen bir alimdir. Allah onların sayılarını artırsın. Rabbim kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Demek ki Allah'ın sevdiğinin zuhuru, sevmediğinin defi için güç ve çaba sarf etmek gerekiyor. İşte tevhidin gereği de nedir? Budur. Ve düzen de, düzenin devamı da ve düzenin korunması da neyle alakalı? İman ve salih amelle. Bakın asr-ı saadet dediğimiz o güzel zaman var biliyorsunuz. O zaman nasıl ayakta kaldı? Allah ve Resulü ne demiş? Bunun dışına çıkıldı mı? Çıkılmadı. Çıkıldı, asr-ı saadet ne yaptı? Bitti. İslam yine devam etti. Babadan oğula krallık devam etti. Toruna gittik, Abbasiler çıktı, Emeviler çıktı, Osmanoğulları çıktı. O da gitti, bir boşluk ta Allah'ın halifesi Mehdi'ye kadar bir dönem olacak. Bu ayrı bir olay. Yani İslam kimin elinde olursa olsun yine Müslümanlara bir rahat nefes aldırdı mı? Aldırdı. Ama aslı saadetteki gibi aldırdı mı? Aldırmadı. Sen ne kadar kaybettiysen o kadar kaybettin. Adem aleyhisselam hata ile yasak olan ağaca yaklaştı, bakın hata ile. Cennet gibi bir nimet elinden gitti mi? Gitti. Öyleyse kardeşlerim bunu bir güzel bir düşünelim. Allah bizlere hayır versin. Önce neyi istiyor onu da bir öğrenelim. Değil mi? Öğrenmediğim bir şeyi neyini istiyor ki? Şimdi Allah için soruyorum. Şu an İslam şuraya gelse, bir mesele olsa hayırda veya şerde veyahut bir ölüm hepimize hak değil mi? Mal bırakılacak, miras hukuk olacak, boşanma. Kaç kişi kadılık yapar, elini kaldırsın bakayım. Siz İslam için istemiyor musunuz? Demek ki İslam'dan razı değilsiniz. He? Kaç tane insan kadılık yapacak durumda şurada? He? Var mı aranızda? Bu bir acı durum değil mi? O zaman talip olduğunuz şeyi de bir öğrenmeye bakın kardeşler. Sohbetimin başında ne dedim? Ya biraz evim olsun. Bir bakmışsın adamın evi var. Ya arabam olsun. Bir bakmışsın araba var. Gökten de düştü bu ev araba. He? Hırslandın, çabaladın, aldın. Aynı şeye hırslansan hacca da gidersin. Ama emekli olsun. Çocuklara ev verince o da olur. Neyse o da ayrı bir konu da. Evet. Yine ehli sünnet olanlar bilir ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yaratılmışların en bilgilisi, en doğru dürüstü, en hayırlısı ve açıklama gücü en büyük olanıdır. Ona saygı gösterir, tazimde bulunulur. Onu severler. Aleyhisselatü Vesselam'a olan sevgileri tüm yaratılmışların sevgisinden önde gelir. Dinin temel esaslarından olsun, feri meselelerinde olsun, onun yoluna takip ederler. Önemli bir kaydı değil mi? Cumhuriyetten günümüze diye bazı kitaplar var. O okuduğum kitapların içinde şöyle mısralar vardı. Bir dönemin ateist dedikleri kafir yazarları, bilmem neyin sofrasında kalanlar şöyle yazıyorlar. Evvel o, ahir o, zahir o, batin o. Bunu bir ölümlüye söylüyorlar biliyor musunuz bu şiirler? Bir ölümlüye söylenen. Yani öyle şeyler yazmışlar ki mesela birinin hayatını anlatıyorlar. İşte şuradaydı, işte şuraya gitti, karga taşladı, şöyle oldu, koşuştu. Yani benzetmeleri bile neredeyse Peygamber Aleyhisselam'a. Veyahut Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisinin yerine onu birinci sıraya ne yapmaya çıkarmaya çalışıyorlar. Hatta birçok arabanın arkasında bilmem ne yazıyor. Adam artık kinini bile ne yapmış? Bir yerlere koymuş. Halbuki bu önemli bir kaydedir. Hoşuna gitse de gitmese de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı her şeyin üzerinde ne yapma? Sevmek zorundasın. Sevmediğine itaat edebilir misin? Mümkün değil. Bakın Ömer radıyallahu anh bir gün anam babam sana feda olsun dediğinde Buhari'nin rivayetinde Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Hı? Nefsin de diyor. Nefsin de ha şimdi oldu diyor. Demek ki dinin bu nedir? Emridir. Onun dışında burada önemli olan bir madde daha var. Dikkat ettiniz mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanların yaratılışında en bilgilidir. Onun üzerine bilgili birisi yoktur. Olduğunu kabul edersek ne yapmış oluruz? He? Çöl bedevisi dersek, şöyle şöyle dersek, birçok şeyler yakıştırması yaparsak, biz Kur'an'ı alır sünneti bırakırız dersek veyahut aleyhissalatü vesselama Ercüment Özkan kafiri gibi televizyon anteni dersek, Ramazan Yılmaz kafiri gibi kapıcı kolu dersek, süpürgesi dersek, iman diye bir şey kalır mı bizde? Aleyhissalatü vesselamı inkar etmek, onu bilgisizle suçlamak küfürdür kardeşler. Ali Ünal'ın bir kavramları var biliyor musunuz? Veyahut neydi o? Ali Bulamaç, Bulamaç. Ha, neydi? Bulaç mı? Bulamaç mı? Ha. Onun İçtihatlar diye bir kitabı var. Peygamberin İçtihatları. Peygamber içtihat eder mi? He? Anlıyor musunuz kavramların nasıl bozulduğunu? İçtihatın ne olduğunu biliyor musunuz? Kısaca söyleyeyim. Zannı galiptir içtihat. İsabet de olabilir. Hata da olabilir. Nasıl bir peygamber içtihat edebilir? Ha, demek ki bakın ne diyorlar. Bunu çokça kitap okuduysanız ki hepiniz okumuşsunuzdur tabi. Duymuşsunuzdur. Kur'an'ın subutu kati, Kur'an'ın subutunun dalalet ettiği mana ise zannidir. Ne demek istiyorlar? Kur'an'ın subutu, yani Kur'an Allah kelamıdır. Bunda şek, şüphe ne yapmaz? Olmaz. Ama bunu anlatan hadisler var ya, peygamberin sözleri. Bunlar zannidir. Kimin söylediği belirsizdir derler ve bunu yalnızlı sözlerle söylerler. İşte bunu peygamberin içtihatları derler. Veyahut Muhammed Avvame diye bir Fransız müsteşrik vardır. Onun da kitabını Hayri Kırbaşoğlu diye bir neyse. O tercüme etmiş. Kitabın başlığını biliyor musunuz adını? He? İmamların ihtilafında hadislerin rolü diyor. Yani mezheplerin çıkması kimin yüzünden olmuş biliyor musunuz? He? Peygamberin sözlerinin yüzünden olmuş. Bugün şöyle demiş, bir gün böyle demiş, buna şöyle demiş. Bu yüzden de mezhepler çıkmış biliyor musunuz? Ve bunu bir dönem İmam Hatip liselerinde hani yardımcı ders kitapları diyorlar ya aynı Mevlana'nın Mesnevisini okuttukları gibi bu kitapları da okuttular. Ve burada okuyan çocukların hemen hemen hepsi sünnet inkarcısı oldu. Hadisleri takır takır inkar ettiler. Şimdi bakın tehlikeye bakın. Kur'an kemiktir, sünnetse onun etidir, koruyucusudur, zırhıdır. Sen sünneti devre dışı bırakırsan, birçok yol daha var da pek ileride derste gireceğim için fazla detayına girmiyorum. Sünneti devre dışı bıraktın. Ne oldu şimdi? Ben böyle düşünüyorum. Bu ayet hakkında benim görüşüm böyledir. Bu böyle doğrudur. İstediği gibi konuşmaya ne yapıyor? Başlıyor. Bunun adı ne oluyor? Tefsir. Kimin? İşte Ali Bulamaç'ın Bulaç'ın tefsiri. Başka ne? Ali Küçük'ün tefsiri. Ali Sergeri. Kimin? İşte Bakırcı'nın. Kimin? Mevdudin'in. Kimin? Seyyid Kutub'un. Kimin? Falanı. Ya niye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ayet hakkındaki sözlerine bakmıyorsun? Ona baktığın zaman, bakın mesela bir tanesini getireyim. Felak ve Nas surelerinin tefsirine baktığınızda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sihir yapılmıştı ve Cibril de diyor bu sureleri getirdi ve bunlar okunduğunda şöyle şöyle şöyle oldu diyor. Bakın şimdi çok büyük bir dedem otur. Koca büyük adını söylemeyeyim dedim ayıp oluyor. Sonra bana mezar kazgıncısı diyorlar, alimlerle uğraşıyor diyorlar. Ben uğraşmıyorum. Sadece Akdeniz'i öğretmeye çalışıyorum. Diyor ki her ne kadar diyor Bukhari'de, Müslüm'de peygambere sihir yapıldığını söyleseler de ben kabul etmiyorum diyor. Asla bir peygambere sihir yapılamaz. Çünkü o bir peygamberdir. Onun aklında, fikrinde bir eksiklik olursa vahide eksiklik olur diyor. Ne yaptı şimdi? Gelen nas'ı hem de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi dilinden olan nasları ne yapıyorlar? İnkara gidiyorlar. Neyle? Senin de aklına yatacak cümleler söyleyerek inkara gidiyorlar. Demek ki kardeşlerim, akideye baktığımızda ana maddelerin üzerinde detayıyla, noktasıyla, virgülüyle ne yapacağız? Dikkatli duracağız. Rastgele üzerinde durdun mu şeytan oradan ne yapar? Doğru yoksa muhakkak yanlış var. Geçen dükkanda torunla epey oluyor. Beraber iş yapıyoruz. Böyle benim torun bir ayağını bir ayağını gidiyor geliyor böyle. Ben de yorgundum oturdum. Kadının biri şöyle yapıyor. Maşallah maşallah maşallah. Dedim ki abla ne yapıyorsun? Hayırdır? Kaç yaşında bu çocuk? İşte şu kadar. Ya bizim bebe yediği ekmek haram olsun. Götünü kaldırmaz diyor yerinden diyor. Bebeğe bak diyor dükkan çeviriyor diyor. Ama bak şöyle yapıyor bak hareketine bak. Ne oluyor şimdi bu? Peki doğrusu ne? Maşallah. Değil mi? Doğrusu bu. Bak doğru yok olunca arkadan ne geliyor? Şirk olan hareketler, sözler geliyor. Allah bizlere hayır versin. Hadi o kadındı. Belki de bilmiyordu. Oğlum Emre küçüktü. Bir gün pazar günü namaza gittik. Tam çıkacağız. Kur'an falan okuyorlarmış. Oturduk. Halkın içinden birisi çok güzel bir Kur'an okudu. Bizim caminin emekli imamı şöyle. Maşallah maşallah maşallah. Böyle diyor. Şimdi bu da hoca. Hadi şimdi halk hani bu hareketi yapsa insan hani belki bir şey yapabiliyor ama insanlara öğreteyim deyip de çıkan cahiller daha da sapmalarına ne yapıyor? Sebep oluyor. Onun için kardeşlerim burada dikkatinizi çekmek istediğim şu. Allah'ın dininin davetinde ancak Resulların daveti başarılı olmuştur. Resulleri devre dışı bırakarak onların uslubunun, öğrettiğinin, sünnetinin dışında bir davet, davet değildir. Davettir ama nereye? Ne diyor? Ümmetin 73 fırkıya ayrılacak. Biri müstesna, hepsine ateş dokunacak. Hangisi kurtulacak? Benim ve ashabım yolu üzerine olan cemaat diyor. Allah bizi onlardan kılsın kardeşlerim. Evet. Yine devam ediyoruz. Aleyhissalatü vesselamın görüş ve uygulamalarını başkalarından önde tutarlar. Burada bir cümle yazıp alta geçtim. Bunu da şöyle kısaca açıklayayım. Yorulmadınız değil mi? Yormuyorum değil mi sizi? Anlaşılıyor meseleler. Şimdi kardeşlerim biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da aynı zamanda neydi? Kuldu. O da insandı. O da kızardı. O da insanlar gibi oturup kalkan, yiyen, içen, uyuyan birisiydi. Aleyhissalatü vesselam. Peki hiç kendi görüşleri yok muydu? Bunlar da mı dindi? İşte burada Allah Resulü Aleyhissalatü vesselamın görüş ve uygulamaları önde tutulur meselesine şöyle bir iki örnek vererek geçmek istiyorum. İbn-i Mace'nin 7. cildinde hurmayla alakalı bir mesele var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hayber tarafına gittiğinde orada birilerinin bir şeyler yaptığını görüyor. Hurma ağaçlarının yanında. Bunlar ne yapıyor diyor. Onlar da diyor ki sahabeler Allah onlardan razı olsun. Ey Allah'ın Resulü bunlar hurma ağaçlarını aşılıyorlar. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ben bunu hoş görmüyorum diyor. Oradakilere münadi gidiyor. Onlar da aşılamayı ne yapıyorlar? Bırakıyorlar. Ertesi sene o yörenin insanı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a zekat istemeye geliyorlar. Yani güç duruma düşüyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sizler diyor zekatın yani hurmanın zekatının en iyisini getirenler değil misiniz? Bu sene mahsulünüz olmadı mı diyor. Onlar da diyor ki ey Allah'ın Resulü senin elçin bize geldi. Hurma ağaçlarını aşılamanın haram olduğunu söyledi. Biz de bıraktık. O yüzden de hurma olmadı. Hurma ağacı erkeğinden dişisine, yanlışım olabilir veya dişisinden erkeğine aşı yapmadan meyve vermez diyor. Öyle mi diyor? Siz dünyalık işi benden daha iyi bilirsiniz diyor. Ben size dininiz konusunda bir şey söylersem bunda ittiba vardır diyor. Beğenip beğenmeme yok. Ama dünyalık meseleleri siz benden daha iyi bilirsiniz diyor. Yani dünyalık mesele olduğunda seçme hakkı ne varmış? Varmış. Aynen ikinci misalimiz Hendek Savaşı'nı hatırlıyorsunuz değil mi? Ansızın kafir çıktı geldi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hazırlanın dedi, karşılarına çıkacağız. Onları tepeleyeceğiz. Selman, Allah kendisinden razı olsun, geliyor, bakın bir soru soruyor. Bukhari'de bu ifadeyi bulursunuz. Ey Allah'ın Resulü, bu senin görüşün yoksa vahiy mi? Niye sordu bunu? Vahiy olsa dönüp gidecek. Doğru mu? Ama anlayamamış, bir tehlike seziyor ve bir tecrübesini söyleyecek. Ama edebinden soruyor bakın. Vahiy mi? Senin görüşün mü? Yani kul olarak mı söyledin, peygamber olarak mı söyledin? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, hayır diyor, bu benim görüşüm. Rabbimin emri değil. Öyleyse diyor, ey Allah'ın Resulü, biz diyor Farisi'deyken, yani İran'dayken, düşman bize saldırdığında asla biz çıkmazdık. Çünkü nereden geldiği belli olmuyor diyor. Bulunduğumuz yeri derin hendeklerle kazar, dar bir yer bırakır, oradan düşmanın gelmesini mecbur kılar, attığımız taşla, kemikle, okla onların gücünü kırarız, onlar da çekip gitmek zorunda kalır diyor. Öyle mi diyor ve hemen hendek kazmaya giriliyor. Demek ki sahabe ayırt ne yapabiliyormuş? Edebiliyormuş. Üçüncü örneğimiz ise Ebu Hureyre diyor ki radıyallahu anh, Abdullah bin Amr benden daha çok diyor hadis bilir diyor. Çünkü diyor o yazardı, ben yazmazdım diyor. İşte Abdullah bin Amr Allah Resulü'ne geliyor. Bunu Bukhari'nin Kitab-ül Vudu'da sünnette bulursunuz. İttibada. Ey Allah'ın Resulü diyor. Ben senin ağzından çıkan her şeyi zapt ediyorum ama şu Kureyş beni, yani kavmin beni bundan mani kıldı. Ben senin ağzından çıkan her şeyi yazayım mı? O da bir kul. Kızgınlık hali var, insanlık hali var. İnsanlar sonra vahyi karıştırır diyorlar diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da o an elindeki misvakla ağzını misvaklıyor. Diyor ki misvağı çıkararak yaz diyor. Nefsimi elinde tutan Allah'a and olsun ki bu ağızdan haktan başka bir şey çıkmaz diyor. Ne demişti kavmi? He? Ağzından çıkan her şeyi yazma. Ne diyor bugün bizim günümüzdekiler? He? Onun ağzından çıkan Kur'an'sa kabul ederim. Kendi sözü ise bakarım. Öyle diyorlar değil mi? Anladınız mı? Yani Kur'an'ı kabul ediyor da hadisi kabul etmiyor. Haşa haşa, bu ne demek? Kur'an'ı anlattığında temiz bir ağza sahip birisi. He? Ondan sonra olur mu böyle bir şey? Mümkün değil. Kendi kendini bu yalanlamaktan başka bir şey değildir. Kur'an da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından çıktı. Sünnet de Peygamber Aleyhisselam'ın ağzından çıktı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ağzını misvaklamaya devam ediyor ve ooo diye ses çıkarıyor. Diyor ki sahabe radıyallahu anh, Allah'ın Resulü bunda yazayım mı? Yaz diyor. Bakın vudu babına bakın Bukhari Aleyhisselatü Vesselam ağzını misvaklarken ooo diye ses çıkarırdı diye yazmıştır. Demek ki onun ağzından çıkan bizim için nedir? Bağlayıcıdır. Onun sözünün üzerine söz kabul etmekse küfürdür. Bakın Hudeybiye anlaşmasındaki maddeleri biliyor musunuz? Ömer itiraz ediyor değil mi? Tabi hepiniz ezbere bildiğiniz için ben teferruatında durmuyorum. Samimi insanlar olduğumuz için. Ebu Bekir'e geliyor radıyallahu anh'a. Nasıl diyor Allah Resulü bunu diyor kabul eder. Ya nasıl imzalar diyor. Çok ağır maddeler var bakın. Ebu Bekir radıyallahu anh ne yapıyor? Sukut ediyor. Ömer sonra ne yapıyor? Hemen başörtüsünü çekiyor. Karanlık bir yere gidiyor. Ve başına taş yağmasından veyahut da bir belanın gelmesinden korkuyor. Neden? Hı? Çünkü diyor anladım ki ona vahiyle bildirilmiştir. Bense diyor ona sesimi yükselttim, karşı geldim diyor. Ama buradaki nedir? Bir fıtri olması hasebiyle ona bir bela ne yapmıyor? İsabet etmiyor. Yine bununla alakalı bir örnekte Bukhari'de, Darimi'de bulursunuz geniş metni. Bir gün Aleyhisselatü Vesselam insanlara dini anlatırken Ömer hemen gidiyor radıyallahu anh. Oradan Tevrat'tan bazı sayfaları getiriyor. İzin de almadan hemen okumaya başlıyor. Kafayı bir kaldırıyor ki aleyhissalatü vesselamın sinirden damarları şişmiş, gözleri kan çanağı. Hemen diz çöküyor. Vallahi diyor biz Allah'ı Rab, dini İslam, seni de Nebi olarak kabul ettik diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bakıyor ki bir kasıt yok, aynı zamanda kayınpeder olur. Ömer radıyallahu anh, Hafsa annemizin babasıdır. Vallahi diyor kardeşim Musa aranızda olsa, benim getirdiğimi tasdik etmese, and olsun ki yoldan çıkmış, sapkınlardan olur diyor. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın, razı olacağı amelleri hepimize nasip etsin, tevhidi anlamayı hayata geçirmeyi nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfuruke ve etubileh. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.